تیغ هجر بکشتی مرا و برگشتی، بیا و زنده جاوید کن دگر بارم، بیا و زنده جاوید کن دگر بارم. هنوز با همه بد عهدیت دعاگویم، هنوز با همه بی مهریت طلب کاره چه جرم رفت، چه جرم رفت که با ما سخن نمیگویی، ای دوست ای یار، یار خدا چه جرم رفت که با ما سخن نمیگویی چه کردم چه کردم که به جران تو سزاوار